się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie, a dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć proszę, to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy, w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie, bo zmarnowałem czas. Myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć łamane serce. Dziś łamań brak, miał nie zastąpić się nic. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć łamane serce. Dziś złamań brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence i nie znaczysz nic. Lord of On w Trójce. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego zaobserwowano gatunek ptaka niewystępujący dotychczas w Polsce. Ornitolodzy wypatrzyli czaplę złotawą, czyli ptaka, którego nigdy wcześniej tam nie widziano. Biebrzański Park Narodowy poinformował na Facebooku, że obserwacja miała miejsce 26 kwietnia, czyli całkiem niedawno. Czaplę złotawą wypatrzono w okolicach ujścia Biebrzy. Przed godziną 17 ptak odleciał w górę Biebrzy i gdzieś zniknął, piszą na Facebooku. Jego spotkanie nad Biebrzą wydaje się nadal bardzo prawdopodobne. Zachęcamy obserwatorów i turystów odwiedzających Biebrzański Park Narodowy do zwracania uwagi na białe czaple i wykonywania dokumentacji fotograficznej rzadkich gatunków ptaków. Tak czytamy na profilu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dodano, że czapla złotawa to 307 gatunek ptaka zaobserwowany w Kotlinie Biebrzańskiej. Pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z Radiem Białystok powiedział, że takie obserwacje świadczą o ociepleniu klimatu. Wcześniej podobnie było z czaplą białą. Dawniej ten gatunek nie gnieździł się w naszym kraju, a obecnie występuje regularnie na terenie Polski. Więcej o ptakach w audycji Księstwo Ptaków na antenie Trójki w weekend. Stanisław Łubieński jest autorem tej audycji, jest dziennikarzem, autorem książek i miłośnikiem ptaków. Jego książka w 2016 roku to 12 srok za ogon. Ta książka dostała wiele nagród. Warto po nią sięgnąć. Jeśli ktoś lubi ptaki, to na pewno powinien i posłuchać audycji, i przeczytać tę książkę. MAT3 i Midnight City. I już teraz w programie trzecim Polskiego Radia.

you. We're only here to make you go. The Chemical Brothers i Go w Trójce. 24 minuty po godzinie 5. Coś mi świta. Zbliża się weekend. Część z Państwa być może wybierze się na wycieczkę w góry. Najważniejsze jest to, aby zrobić to z głową na karku, a nie z głową w chmurach. TikTokerka o pseudonimie Sandy Links opublikowała nagranie z majówki, którą spędzała w słowackich Tatrach. W czasie wędrówki żółtym szlakiem ze schroniska przy Zielonym Stawie w Kierzmarskim zarejestrowała ciekawe zdarzenie. Na szlaku spotkała turystkę w klapkach na obcasie. Z tej tiktokowej relacji wynika, że kobieta przeszła w ten sposób całą trasę. Komentatorzy zwracają uwagę, że turystka mogła doznać bardzo poważnej kontuzji stawu skokowego. Wiem, co mówię, bo sam kiedyś jej doznałem. Co prawda nie wyszedłem w szpilkach ani w klapkach na szlak. Taki wypadek byłby dla niej dość dotkliwy finansowo. W słowackich Tatrach akcje ratunkowe są opłacane wyłącznie przez poszkodowanego. W ubiegłorocznym sezonie turystycznym słyszeliśmy także o przypadku turystki, która próbowała zdobyć wierzchołek świnicy mierzący 2300 metrów w sandałach. Na szlaku musiała pokonać m.in. zaśnieżony żleb batona. Pracownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego cały czas przypominają o odpowiednim przygotowaniu przed wyjściem na górskie szlaki. Najważniejsze jest przede wszystkim odpowiednie obuwie. I nie zapominajmy o tym, a już teraz Jessie Ware i Freak Me Now. Freak me now.

Amerykanie zaprojektowali jednak pozbawioną tych wad powierzchnię pokrytą miedzią nałożoną w formie specjalnych nanocząstek. Uzyskana powierzchnia jest prawie w 80% przezroczysta i neutralna pod względem barwy. Nie wpływa także na elektryczne właściwości ekranu i jednocześnie zabija bakterie. Dodatkowe pokrycie związkami krzemu zapewniło dodatkową ochronę i wytrzymałość tej powłoki. Testy pokazały, że nawet w niemal pozbawionych wilgoci warunkach w ciągu 2 godzin niszczy ona prawie 100% bakterii. I do komercyjnej produkcji jeszcze daleko. Ale badacze są na bardzo dobrej drodze. Zamiast miedzi, teraz złoto i mrozu. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daj słowo, wszystko wybuchło. one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Most beautiful girl in the world, Prince, w programie trzecim Polskiego Radia na 18 minut przed godziną 6. Przed nami kolejny dzień matur. W czwartek maturzyści zmagali się z egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują, że egzamin nie przysporzył maturzystom zbyt wielu problemów. Dzisiaj uczniowie szkół średnich w całej Polsce podchodzą do matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie. W przeciwieństwie do poprzednich egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, ten nie jest obowiązkowy. I tutaj się pochwalę, pamiętam, że 22 lata temu z matury z WOS-u miałem piątkę. W przyszłym tygodniu uczniowie szkół średnich zmierzą się z rozszerzonymi między innymi egzaminami z angielskiego, biologii, matematyki oraz chemii. Na salę egzaminacyjną, przypominamy, nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Niezbędny jest natomiast dowód tożsamości. Maturzyści, powodzenia. Już teraz plan B i brain. I'm bleeding, oh Lord, I'm bleeding with you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stars i Air w programie Trzecim Polskiego Radia na 10 minut przed godziną 6. Słuchają Państwo Trójki. 10 maja w kalendarzu to dzień sauny. O tym, czy korzystamy z sauny i o tym, co nam w tym przeszkadza, już za chwilę w porannym zapraszamy do Trójki, na które zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Wcześniej jeszcze serwis informacyjny Trójki i pogoda. Ta weekendowa niestety nie wszędzie będzie ciekawa, ale proszę przetrwać ten piątek i mimo wszystko cieszyć się weekendem. Tego Państwu życzymy i dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Realizująca program Grażyna Oczkowska i prowadzący Rafał Wodziński. Miłego dnia i do usłyszenia. Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy masz strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i flasz. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę.